Radionawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Do 7 tysięcy zbliża się liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Zmarło dotąd 245 osób. Za chwilę nowe dane z Ministerstwa Zdrowia. Nowy Jork najgorsze ma za sobą, uważa gubernator tego amerykańskiego stanu. Razem z innymi urzędnikami zamierza rozmawiać o łagodzeniu niektórych ograniczeń. Największy samolot transportowy świata wyląduje jutro na stołecznym lotnisku. Przywiezie miliony maseczek i kombinezonów z Chin. Potwierdzono zakażenie koronawirusem u 260 nowych osób. 13 kolejnych zainfekowanych pacjentów zmarło, podał po południu resort zdrowia. W sumie liczba zakażeń sięga 6934. 245 osób zmarło. Wirusa wykryto u 47 podchorążych ze Szkoły Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. Reszta została objęta kwarantanną i będzie rozlokowana w innych jednostkach, poinformowała Komenda Główna PSP. Jutro do Polski dotrze transport środków medycznych z Chin. Miliony maseczek i kombinezonów zamówiły KGHM i Lotos. Sprzęt przewiezie Antonow AN-225 Mria. Lądowanie na stołecznym lotnisku Chopina zaplanowano na 9.30. Maszyna przewiezie ładunek zakupiony przez dwie spółki Skarbu Państwa, KGHM oraz Lotos. Są to przede wszystkim maseczki ochronne oraz inne środki ochrony przed koronawirusem oraz sprzęt służący do walki z chorobą COVID-19. Jak mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki, port specjalnie przygotował się na to lądowanie. Ze względu na to, że to będzie pierwsze w historii lądowanie tego kolosa na warszawskim lotnisku, trzeba było dostosować procedury. Głównie chodzi o procedury lądowania i kołowania, tak aby wszystko odbyło się bezpiecznie. Maszyna powstała pod koniec lat 80. XX wieku w Związku Radzieckim. Została zaprojektowana tak, by przenosić prom kosmiczny Buran. Dziś lata w barwach ukraińskich. Może zabrać na pokład nawet kadłub Boeinga 737. To jedyny działający egzemplarz tego modelu. Lotnisko przeprowadzi transmisję z lądowania. Będzie ona dostępna na facebookowej stronie portu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w stanie Nowy Jork przekroczyła 10 tysięcy, poinformował gubernator. Najgorsze za nami, mówi Andrew Cuomo. Podczas konferencji prasowej gubernator Cuomo poinformował, że w niedzielę wielkanocną w Nowym Jorku zanotowano 671 zgonów. Dla mnie jako katolika niedziela wielkanocna jest jednym z najważniejszych świąt. Ich śmierć jest więc wyjątkowo tragiczna. Cuomo zwrócił jednak uwagę na spadającą liczbę nowych przyjęć do szpitali osób chorych na COVID-19 i na spadek liczby pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Liczba 671 zgonów jest też najniższa od tygodnia. Łącznie w stanie Nowy Jork zmarło dotychczas 10,5 tysiąca osób. Cuomo zapowiedział, że przeprowadzi konsultacje z gubernatorami sąsiednich stanów na temat stopniowego odchodzenia od niektórych ograniczeń i przywracania działalności gospodarczej. Gubernator wyraził jednak przekonanie, że łagodzenie restrykcji powinno odbywać się bardzo powoli i ostrożnie, by nie doszło do ponownego wybuchu epidemii. Obecne restrykcje w stanie Nowy Jork obowiązują do końca miesiąca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Chinach rosną obawy dotyczące drugiej fali koronawirusa. Rośnie liczba zakażeń u osób, które wracają do tego kraju. Chińskie władze kilka tygodni temu zamknęły granice dla obcokrajowców. Do kraju mogą jednak wracać Chińczycy. Zakażenia wśród podróżnych to już ponad 90% wszystkich nowych przypadków patogenu w Chinach. W ciągu ostatniej doby w Chinach stwierdzono 108 przypadków zakażenia koronawirusem. 98 z nich u podróżnych. Połowę u osób powracających do Chin z Rosji. Ze względu na coraz większą liczbę przypadków zakażeń wśród podróżnych powracających właśnie z Rosji, ograniczono możliwości przekraczania granicy lądowej w chińskiej miejscowości Sufenghe. To najbliższe lądowe przejście dla Władywostoku. Korzystać z niego mogą wyłącznie posiadacze chińskich paszportów powracający do kraju. Rosja zawiesiła bowiem połączenia lotnicze z Chinami. W miejscowości Sufenghe, a także stolicy prowincji Heilongjiang, mieście Harbin, wprowadzono 28-dniową kwarantannę i obowiązkowe testy na koronawirusa dla wszystkich podróżnych powracających z Rosji. Ostatnie dane dotyczące liczby zakażeń w Chinach są najwyższymi od 5 marca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dobiega końca drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Rzecznik Episkopatu mówi, że w kościele okres wielkanocny będzie trwał przez 50 dni, aż do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zachęca, by w najbliższym czasie korzystać z transmisji mszy świętych. Zachęcam, by również w oktawie wielkanocnej i w uroczystość Miłosierdzia Bożego korzystać z transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych, za które dziękuję serdecznie wszystkim środkom społecznego przekazu. Módlmy się w tych dniach szczególnie koronką do Miłosierdzia Bożego i czytajmy dzienniczek świętej siostry Faustyny.

do lasu. Ania Rusowicz, dwie pozycje w górę po dwóch tygodniach, z 30 na 28. No nie ukrywam, że ten utwór, który teraz przed nami, też należy do moich ulubionych i cieszę się, że z 29 na 27 awansuje Morrissey i Thelma Houston. My skeeto, of course they know. Awans o dwie pozycje po czterech tygodniach z 29 na 27. Bobby, Don't You Think They Know, Morrissey i Thelma Houston. Dzisiaj dużo tych awansów i teraz przed nami kolejny z 28 na 26. No Time to Die, Billie Eilish. Czekam na film, do piosenki już się przyzwyczaiłem. No Time to Die, Billie Eilish. Dziś dwie pozycje w górę na miejsce 26.

Champion of the World, Coldplay na 23. Na 23 mamy taką nowość, Champion of the World i zespół Coldplay. Co to będzie dalej, zobaczymy. Na 22 jest Pearl Jam. I can see you when I close my eyes.